biir bi waay julluy nangoo fay ci xayrawaan ñu seet lu ci jekk rek te jaadu lu ci jekk ci téeméer bi rek ci diggante fa ngeen bàyyi kooku fii ci barxa ñu jox la ko ci téeméer bi te ngeen yem foofu. Ko defee nag yem gi foofu nag mooy wafusiqa albaaqi, ko defee ñu firi la des julliyaas ba, la des julliyaas ba daal di firi ko. Muy waa ji barq la yem, ñu seet lu jekk ci ñu jox ko ko ci téeméer ba, ñu ko ci joxee la des nag mumuñ ko. Waa ji itam jéem a seet lu wéyee nag xayrawaan. Man nga koo misaal, misaal mu la gën a jege rek, bu fekkoo ni noonu la nga waxantee borom daaba ji ci mu yóbbu la Touba ci ñetti junni ci yow ni nga waxee. Bu ngeen demee nag ba sori mbaa ngeen dem ba ak Daru Rahman, moom mu ne Daru Rahman nga ko waxoon ci fekk ñetti junni, yow nga ne ko, yow nga ne ko man Touba laa waxoon ci ñetti junni. Loolee ngeen waxantee nag fekk na moom foyekoo ko woon moom borom daaba ji, te ku nekk bu ñu seetee li nga wax nit ñi daañu ko di jëflante. Kon foofu nee na bu waa ji nangoo waat ci yàlla kenn du ko mën a weesale foofu wax ci Daru Rahman, waaye itam kenn du ko nangoo fay ñetti junni yi nga wax ne yow moom nga nangoo fay ci Touba te moom nga waxante woon. Dañuy seet bu fekkoo ne Daru Rahman ku ko def fii Touba ñetti xaaj ku ko def Daru Rahman doon benn xaaj ba muy Thiér wa, dañuy seet ne kon yow ñetti junni nga nangoo woon a fay fii ak Touba. Ko defee ñu ne la kon fay ko fii moom benn junni mu yom fi, ndax nangu naa waat ne fii nañu waxante woon ak moom. Ne bu fekkoo ne mënutoon a waat loolu moom yow ajulee daaw jëw la ñu fekk si, muy faaw mu yóbbu la Touba ci ñetti junni. Wa in lam yushbiha, ndee waxuñu lu jaadu ñoom ñaar, xalafaa ko ni waat ñoom ñaar, bu fusixa te firiif ko bi kiraa il misli ci luyaasub kem fima ci kem la nga xam ne macha jot na koo dox. Xam nga li nga weesu wax nga bi nga xamee ne borom daaba ji moom dong moo wax lu jaadu, wax nga itam ba nga xamee ne ajulee daaba ji moom dong moo wax lu jaadu. Weesu nga it foo xam ne moom ñoom ñaar ñëpp wax lu jaadu, waaye dañ caa boole woon fekk fay bu noppi am ca mbaa ñàkk fay am ca. Waaw, léegi nag li ngay wax nii mooy bu fekkee ni kenn ci ñoom ñaar waxul lu jaadu. Waaw, kenn ci ñoom ñaar waxul lu jaadu, waaye xam nga ne rek dem nañ moom ba sori mbaa dem nañ sax ba àgg barxa bu dee ci misaalum taalif kat bi, mbaa dem nañ ba àgg Daru Rahman bu dee ci nañ misaali ci Touba. Su boobaa kon nee na lu metti metti ku nekk day waat la mu wax saxal ko dàq waxi morom ma. Ñu firi itam lañ defante woon, buñ koy firi nag dañuy seet ki nga xam ne moom mooy borom daaba ji, ñu woo ñi nga xam ne ñoo xam googu wàll rek, lu ñu wax ne jekk na ci fee ñu bàyyi koo ba ak fi ñu yem, lu ñu wax ne jekk na ci ci pay rek mi kiraawul misri, su boobaa loolu lañ koy jox moom mu yem foofa waa ji itam seet nu mu jàlle. Te fekkoon ne nag ñu ngi di waat la ñu ñaar kenn ka nangu naa waat kenn ka ragale waat nag kon ñu jox kan nga waat dëgg am lay wax naa wuqda il xaalif min huma xaloon naa kiri ibn rus di tënk na ko xaala ibn rus din talxiisu haadihi al masala wa bayaanuha xalaa asli ibn al qasim an yundara fa in ashbaha qawl fa in ashbaha qawlu al mukri xaasatan fal qawlu qawluhu intaqada aw lam yantaqid. Waaw, nee na dañuy seet bu fekkee ne borom daaba ji la wax moo yell mooy moo yelloo la daa am, waaye tax des moom mu kii sa fi la wax jaduut kon moom la ñu fekk si waxam moom borom daaba ji, moo xam fee nañ koo nopp moo xam foo ñu koo noppi. Wa in ashbaha qawlu al muqtari xaasatan ba tey fal qawlu qawluhu naqadal kiraa aw lam yanqudhu, fekkee ne ki nuyu daaba ji la wax a jaadu ay jamono moo xam fay na ma nopp moo xam foo ko noppi. Wa in ashbaha maa qaala jamiihan nudira fa in intaqada al kiraa fal qawlu qawlu al mukri wa in lam yanqud fal qawlu qawlu al muqtari. Nee bu fekkee kenn ku nekk ñoo ñaar lu wax jaadu kon ba tey ñu seet, bu fekkee ne borom ci xene nek na ñu fay daagal yo jàngu tay xam lañu dégg bu fekkee sooyee bu toll ñu dégg lu wax yi kii sa fi ci àll ku tari boobu wa in kaana alqawlu qawlal tari yi bu qawlal mukkuru fa yaxlifu wala hoo jan ihul kiraay fa isa taana alqawlu qawlal mukkutari xalafa wala sinal jammaala maa qaala illa an yaxlifa xalaa maddaha فله حصة مسافة برقة على دهو المكتري ويحسخ عنه الباقي وإن لم يشبه قول واحد منهما حلفا وفسخا وله كراء المثل فيما مشى وأيهما نقل تضيح عليه لمن حلفا تنكوكو يندرس تنكو دو قابت قابت لواية بلير لولا بايو دربركي من واخا دني با اك سي مو وين قال نون واخ نني اك ريت كو لي يوم نالا من مدينه في جنب مدينه بني اتين سي تيمير وبلغا ها تفك ني جوت مدينه وقال كوكي نكو بل اها ني مكه تي جنب مكه بي اقل سي ني يس تيمير من جون كوك كوم ني سيت فا ان قده ندم فا نكو باغال دم تيول نكو فال خول كون واخ جا دي جمال ني نغ بروم بنينغي في ما تي لا خا ني مشكو دا نجاادو musal mi moom lay wax nga xamee ne dañoo bokk juyoo ci fun lañ jëm bokk juyoo itam ci borom daawa ji lan lañ ko war a fay ba nga weesoon dañoo jumoo woon rek ci fan lañ jëm waaye jubo woon nañ ci ne téeméer moo doon pay ga waaye teene woon yaar yëpp lañ jumoo kooku nag lam njëkk wax ci atte bi mooy su fekkee ne jot nañoo àgg fa gën a jege ni bu dee ci misaal ma mooy madina ba àgguñu ci waaye daal dox nañ lu sori kon dañu seet benn fekk waaye bu fayagut moom mu lii wala fekk na mu fay ba noppi bu fekkee ne léegi fekk na mu fay ba noppi yooyu jamono kon boroom galéen gi mbaa nga ne boroom daaba gi mooy gën a dëgër wax ndax dëgër ñoom ñëpp bokk wax lu jaadu ndax bu fàtte ne dafa jublu fee ñoom ñëpp bokk wax lu jaadu danaa bay kenn ku nekk waxee lu jaadu dañ ko seetloo fekk na borom galéen ci fayu ba noppi kon dañuy jàpp ne wax na lu jaadu yóbbati ko ne fayu boole ci kon moom su fekkee mën naa waat moom lañu jox dëgg ko defee na fay ko li ñu wax dem yem madina boole ci du dee nag moom dana waat kee itam dana waat ndax ñu teqali seen diggante li tax moom muy waat xam nga ko mooy bëgg nañu fay ko ci madina téeméer te du jàll ba màkk nga xam ne ci la cee waxam su ko defee ajjulu yi ci tam dana waat li koy taxawaat mooy juróom fukk la fa yoon léegi ne juróom fukk yam fa yoon ngir mu moo itam kenn du ko dolli noo yeneen juróom fukk loolu moo tax moo itam mu war a waat moo tax borom saraabe di wax naa fa yaxlifu aljammaalu li tasquta anhu masaafatu maa baqiya wa yaxlifu almuktari li tasquta anhu alxamsoon al oxra falmasaafaatu xindab nilqaasimi bi mansilati silaay fa maa faata maga wa maa baqiya yaqahu nisaaw fii ci ni mu waxe nii nag ñoom ñaar ñëpp ñoo wax lu jaadu dana wax léegi ci yax bi bu fekkee ni almukkari borom daaba ji dong moo wax lu jaadu waaye waxul nag bu fekkee ne almukktari mu aju luyu ji moom dong moo wax lu jaadu wala ñoo ñaar ñëpp kenn waxu ci lu jaadu waaye atte ba moom lëndum mooy dangay jàpp ni almukktari bu fekkee ne moom dong moo wax lu jaadu kon dañ koy fekk si xam ne moo wax dëgg bu ko defee léegi faaw borom gëlin gi yóbbu ko bu màkk ci lan wax ci la ko yóbboo itam bu fekkee ne nag léegi ñoom ñaar ñëpp kenn waxu ci lu jaadu itam kon atte bi mooy dañu bokkwaat dañu dindi ko ñu ko dee dindi nag léegi liñ jot a dox dañu seet kiraawu mis bi ak dañu seet lu ci jekk jaadu ca ñu fay ko ca man ngay daal ne wa in lam yushbiha maxan xalafa wa fusixa bi kiraa'il misli fi maa macha bu fekkoon na itam من غيره ولو أشبه المكتري فقط فالقول قوله أيضا فيلزم الجمال أن يحمله إلى مكة بما قاله يعني مثلا ينقنا ليراي بيتخ متايكو هو نول ده وإن لم ينقل بفك يعني نك تولتون واجه مثلا مورن ميقلين توحن من مكة لا جوون تجرف كل عدقون جبتون خيرا فن الجمال كن واحد يميلنا borom gëneem ko fil masafati ci dir ba dom ñu nekk ci riwaye ñal na aju luy ja fi hissatiha ci walu distance ba mu ci walu dir ba mu ma ci la nga xamne wëk rek tudde fi nako tax da yoomi ni hima ngoy def tax da yoomi ni hima ci gannaaw seen gi ñoom ñaar da wax na bu fekko ne ci dem wax ni makka la gën tudde ko la waxon jot doon fay dara dal dañu seer rek fañ bayiko won ko bayiko won jëm naka gi nga xamne ci la aju luy gi bëgga dem xamne mo sori ni xéet ni digënté woon ku ci jëm won tay fay turum fukk su bayiko fofu nak ba aksi madina waaw ñu ko ci wara jox ci jurum fukk ya xamne xam nga fañ bayiko won bërepp sangam la ki luy mom neena fofu la wax ni jëlé bu fa yott bu makka ci jurum fukk wa kon na lay dañuy xéet dëgg borom daaba ci jogé ni fofu ba ñëw bu Madina nak waaw lu jaadu ci digënté woon ñu xolé jërum fukki lan mo ci won jaadu ci ku bayiko fofu ñu bayiko ko fi mu bëgg yé mom ci Madina ci bañu jall Makka ah lu ci jaadu rek ñu jël ko ci jërum fukki jox ko ko mo borom daaba ji té ñu yëm fofu ko déxé nak aju luy jëw sét ñu jall nak Makka gëm bëgg jall فلا يقبل قول المكري إنها للمدينة بمئة ولا قول المكتري إنها لمكة بخمسين ويتخ ميل أن بلوغ المسافة رجح قول المكري وعدم الانتقاد ومت قول المكتري يجب له أن عدم الانتقاد رجح قول المكتري وإن أشبه أن يمجاد قول المكري وخي أجلوج فقد فالقول كما وحد له نيل نكو بيوم الأمن بي وما بفكر نبلي جي برام دابا جدون ما وخلو جادو من ني باخو دهونت واي كي سهلو لن وخ باخو نكو ديغ كم نينا نكو دالي توب رك ما دالي جل تيمير تدو ياسو كم وخم تدو ياسو مدينة بوغلة تنا دواتي wa in aqama an dem taxawal na ñoom ñaar bayinatan sere tuddu yakum atif bi ahdalihima ci bëñ ja mandu sere illa bu fekke kenn gënu ca manu su borom saqatata ñu rab ñoom ñaar ñet yow da kenn ko ni taxawale sere ci la nga wax te kenn da gënu mandu lay sere mo xam borom daara jé mo xam ko ñu dessa ñu atal ko ko ok ñu yam lay sere nak dañu ne ko obu ben sere rek wax da ñaar sere yam mo ñu rakati ko ci gogo وإلا سقطتا وسارات من لا بينة لهما وإن قال أن يوقن أن اكتريت لينا خشر الفك لأنهم خشر الفك بخمسين جلوف دينار مثال وقال كان قدير خمسة جلوف بمئة جدينار حلفا كان نوات من النار وفسخت في رفكو manam bu fekkene ki nga xamne mo lo keur gu dar souci da wax ne ko da nga rew lo mo keur gu dar souci fukki at te mo xoy def ci dina kene ko deere da nga jowe won ci mo lo ko jowe at dong ci waxal mo temer mo ne ko sare nañu waaw mo ne ko lolu su fekkene jottu bu ñu dem fenn xëccu rek fi nek waye source te ndefu ci dara kon ku nekk day waat la wax mu dal leen di tekkale ku ne dem muy xalafa wa fusaxa ndax ke ne duñu sama dara ay wax dong ku nekk te jiyo gi metti na ku nekk na waat la wax ñu wax leen du taggo ku ne dem wa in saraha dem jot na day nak ndax dañ leen di suuf sa wala ñu ko te fekk toon mu fay dara fekk toon mu tawal fal rabbiha kon ñal na borom suuf sa na la nga xamni aqra saxal na bi ci ci al muktari ajnuyu ji in ashbah dem wax na lu jaadu wa xalafatu mu waat dana bu fekkee ne moom nuyoo woon suuf si ndaw kër gi bude suuf sa jot na ca ji bude kër ga jot na ca dëkk dafet na fayegutoon dara itam ca la waxante woon kon nee na mu magam moo wax lu jaadu doole ca dañ ko wax ne ko léegi waat ko su ko waatee rek borom suuf su daa borom kër ga faaw mu fekk si ko du ko sañaba wa illa bu fekkee waxul lu jaadu nag faqam nga bi haa kon wax ji waxi dara noonu in ashbah ndeem wax na lu jaadu bu xooli aji ñu gi mu wax daal daawi su ko xam ñu koy defante kon dañu wax wax borom kër gi baa waram suuf si ne ko yoon dagan yaa wax lu jaadu kon yow waat la su ko defee ñu fekk si la ci li nga wax fa in lam yushbiha ndeem kenn ci ñoom ñaar waxul lu jaadu bu ñu wax ba kee waxee lu jaadu kee waxu ko wax ba kee waxee lu jaadu kee waxu ko bu fekkee ne kenn waxu ci lu jaadu nag xalafa kon ñu bokk waat ñoom ñaar ba wajaba tawar kiraawu muslim lu yaasu kenn fii naa ci li nga xam ne madaa jot naa wi boo bu sixate fireef albaax yi aji des ja mata la xam ne man di dele fekkee kenn waxu ci lu jaadu ku nekk day waat la mu wax dangam xam nga ne ki ne maa luwee jot naa dëkk ba dee kër ga mbaa jot naa doy dara ba dee suuf sa wala kon nuñ koy def mooy dañoo ñu xam ñu bañ a xool li kenn ku nekk wax ci sa lamiñ xanaa seet la jaadu ci bu koy ko lu wéeg léegi rek ñu ci jaadu rek ñu fay ko ca loola maanaam ndagam ki doon luwee moom jotoon naa dëkk aslëf waa bu dee suuf jotoon naa bay aslëf ci at ya kon loolu la wax ne lam jot a dëkk mbaa lam jot a bay la ñuy seet la ca yàll ci lu yaasub kem maanaam ci lu ci jaadu daal mu fay ko ca wa fusixa albaax yi mutlaqan nag mooy diir dañ doon xëccoonte ca kanam moom kenn du ko faale ndagam moom fay na lim jot a dëkke rek ci li nga xam ne yàll na ca loola doy na leen lu xëccoon ci kee wax fukki at kee wax juróomi at nangam ak nangam la des ca diir boobee diir ba ñuy xëccoo kenn du ko faale jeex na rek wa in naqada ndeem fayoon na mu teew nag fa taraddudun kon foofu am na taraddud xam nga lee nga waxoon mooy walam yan xudd maanaam moom mi luyewoon jotoon naa bay mbaa jotoon naa dëkk waaye jotoon na fay nag dara mu ne nag bu fekkee fayoon na nag foofu am na ak dengi ci am ñu wax ne waa ji nga xam ne mooy boroom suuf sa mbaa mooy boroom kër ga yooyu jamono fayu gam fayu day tax mu gën a dëgër ay wax nga xam ne kon dañ koy fekk si ca la mu wax aju luyee ji fekk ko ca lépp nga xam ne la mu wax kenn du ca toppal dara kenn du tebbi itam dara ca diir ba mu wax muy wéy am ñu wax ne déedéet dañ koy delloo ci ne ba nga xamee ne waa ji fayutoon dara nga xam ne booba teqale woon nga mu waxee lu jaadu moo muy luwee ak ba nga xamee ne borom suuf see wax lu jaadu ak ba ñu waxee lu jaadu ñoom ñaar ñëpp am ñu ne kon dañu delluwaat ci noonee nga ko teqale woon atte bu benn lay doon boo dee xool ak du soox yi muy wax naa wa qad xalimta ann maxalla alxilaafi ida naqada wa ashbaha aw ashbaha almukri faqat wa ama ida naqada wa lam yushbiha aw ashbaha almuktari faqat fa xukumu dalika xukumu maa taqaddama ida lam yanqudd du jàll ci baabun li ab bunt la waaju ci aljahaala aljahaala mu des na koo firee ab neexal ci wolof waaye wala fi moom joxal rek lañ koy wax sihatul joxali warug joxal biltisaami ahlil ijaarati nekk na ci warlu aji yelloo ijaara mu warlu joxlan joxal wala nga ne ab neexal xulima bopp xameef na ko yastahiquhu bopp dana ko yeyoo assaamihu aji dégg ja bi tamaami ci sart mat ga al joxlu kon mën naa firib neexal maanaam ki nga xam ne yelloo naa def ijaara ak keneen kooku mooy koo xam ne mu kàllaf la mu sañ a soppandiku ci alalam te coobarewu ko kooku mooy yelloo def ijaara ak keneen kooku nag ba tey mooy yelloo defanteeg keneen joxal maanaam wax ko ne ko daal nangam lii soo ma ko defalee ba mu sotti ma neexalele nangam waaye nag bu fekkee ne sottiwut doo am dara li tax nag mu ne assaamihu mooy képp koo xam ne dégg na kay def lu lam wax ne ku ko defal bu soti mu defal la rek tonti sax deggu ko ci lamiñu koku kenen ko ko jott nit mo dagam degg na rek ba tax mu tok ci def lol rek te daldi neexal bobé ba tax mu ni as-sabihu su ko defé nak lu wax ne ahlul ijara aj yello ijara kon day benn safihu yaqatu alal wala goné bu defante won ak kenn juhal du wer la ko tax wer de kon yoy jamono moy kilifa mom safihu ba wala kilifa mom goné ga ñew wer lola waye nak ki nga xamné mom bu ko waxé mu daldi wey la war lu wey dal moy ki nga xamné mom mukallaf la rashid la te moko ciobare wu bolé ci sarabu day wone ne wal jahalatu rukhsatun ittifaqan والقياس حدم جوازها بل حدم صحتها لغرضها لكن خرجت عن ذلك بالآية وهي قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير الآية أنا من هنا جهل نينكو ديجي بكون سيات خياس دائما نورت دغن نخور ديجي غخمنا موجي نك وعينك دغم لايجي جوجي سورتو يوسف ولمن جاء به حمل بعير lola ko daganal lolé muné jox lan xolima té aajo neexal ba ñu xam ko bu baaxa baax mom mi koy joxé ak kañ koy jox yépp xam ko bu mu leer watax ibnu shas ne shartul jomali kawnuhu ma'luman maqduran alayhi kal ujrati wa fi nafsin mudawwana ma la yajusu bayhuhu la yajusu an yakuna thamanan li ijaratin aw jomalin takira isufu ni niki niyasuk galia ana niyas bokutu joxal waye dafa am numéro fi moy niyasuk gal ni sa gal ga agut par ko taxam do noy ko do ko jox dara lolé yam tay joxal taxay na gal bok auto ak sahara yoy ñu wara wok até sa yu xawé rek ngir mu bopul ba ngir mu soxal na waro ko jox dara lu muy da ag bu ko nga jëm nga am dir bo meuna taxaw wacci meuna ci soxal mo tax meuna wa sabahatul istiqaq bi tamami fa qala katra ash-shuhul fa yatawaqqaf istiqaquhu ala tamami bi nusul la nihayati ash-shahr wa madu yusalin yuqtinu fihi ikhraju ma fi ash-shahrati balala balanga war jox koko dara nga ag fa nga dem dañ tok ci dir bo xamne legi da nga meuna sippi la nga ci soxal fa in gharaqat fi al-abna'i aw haqib wusuliha qabla imkan ikhraj ma fiha fala shay'a li rabbiha min al-kiray yene bugal la won ci yoni da ganawal ag yi lata lay meuna jenni la nga ci soxal rek mu farlab ha su wala do wara fay koko dara do ko wara fay tont ni pass do ko wara fay tay bagas ba nga ci soxal su ko se taxaw nak mom dal bi ba taxaw do bo xamni leg war nga ci amono sippi sey bagage mo yoy xam tan lo sepp woko nak bam far lap nak bu far sox nak wa su ko war te nga fay borom gal ni mom ci war te nga fay borom gal ni mom lan ko wara fay lepp ndax leg sa jagante la illa an yastajira dara bu def ni jenen dal halat tamanu ci agga ena bu fekke ne gal dafa la yobbu ba ci yono mu farlab ba dama tut ba auto yobbu la ba ci yono far dama tut ba mu far pan ba sahara yo bu fekke koko dong la yema yow a suma ba woro ko fay dara waye no illa an yastajira halat tamam moy bu fekke nga wut denen gal bu agala la ba tan auto bu agala la denen fofu nek ci dik yamo koko mom amna dañu até mom ñu waxna fa bi nisbati tani nek na ci tollu wayu ñu yaasu ñaarel ba nek na ci tollu wayu ñu yaasu ñaarel ba sa yo xamné fala sahar ga bayyi won ba fala auto ba bayyi won ba lu démé nonu fofu rek nga yam jëlato geneen iki jëlato ben auto jëlato benen sahar ba lenen su boba kon do wara fay dara ki nga jikko na jël waye na bu fekke da nga jëlat keneen nak mom dañu seet la nga fay kooke nga jëlaat ñu daldi seet ne kon ba tey war ngaa fay ku njëkk ka niki bu fekkoon ne dangaa jëm Touba yor ay bagaas liy oto ci yóbbula Touba ci 50,000 boo demee ba xaajale oto ba ne man duma demati ba mu paan mënta demati bu fekkee dangaa yem foofu rek nga xam ne foofu nga yem su boobaa kon doo ko fay dara dara waaye bu fekkee dangaa jëlaat beneen oto dañuy seet ba xam looy fay oto booba sa digganteeg Touba loo fay oto booba sa digganteeg Touba rek war koo fay oto bu njëkk bi nga xam ne moo la andi woon ba foofa niki bu fekkee dangaa daal di fayaat beneen oto foofee nga yemoon bu yóbbulu Touba nga fay ko 20,000 kon nañu jàpp ne kon war ngaa fay itam oto bu njëkk bi la andi woon ba foofu 20,000 loolu na nee nañu yëmul sax ci warukaay yi mu wax dong bu ñu nee joxal te doon def su àggalewut kenn du ko fay dara dara day fekk gannaaw ba fayaatoo keneen bu àggale ko mbaa àggalewoo ko sa bopp mbaa sab sur ga àggale ko mbaa keneen àggaleel la ko saa yoo xam la mu defoon fa mu yem daal am na ko ko àggale dañuy jàpp ne kon loola ku njëkk la mu njëkk a def amal na njëriñ borom liggéey bi su boobaa kon daañu seet li ñu fay ki nga xam ne moo mujj àggale ñu seette lu tolloog la ñu war a fay ku njëkk ka fay ko ja mel ne boo nekkoon boo ma sëfalee machine bii ba ca tool ya danaa la fay 200,000 mu dem ba xaajale mënta demati mocc ko foofa mbaa mu jekki-jekki bañ ne duma ko àggale kon su fekkee da nga ko bàyyi foofa rek jëlee ko foofa àggale mbaa da nga koo delloo sax ci kër gi su boobaa doo fay dara dara waaye ji nga xam ne moo ko yóbbu ba xaajale waaye nag bu fekkee da nga ko yóbboo ba xaajale ko sëf surga moo ñëw àggale ko ca toole mbaa da ngaa fay keneen lu mel ne ab 100,000 mu àggale ko ca tool ya kon da nga war a fay ku njëkk ki itam ëpp 100,000 ndax jàpp nga ne 100,000 doog nga fay ca xaajale ba ak fa mu jëm te ku njëkk moo ko andi woon ba mu xaaj kon ni la ko waxee rek bu fekkee da nga ko yemale foofa képp jarul ca tool ya mbaa da nga koo delloo sax ci kër gi moom doo fay ku njëkk ki dara waaye nag daga moom la mu def amal na la njëriñ ndax ñëw na ba xaajale soo fayaatee ñu àggale ko mbaa sa doole bopp nga àggale ko mbaa keneen ñëw àggale la ko rek daañu war a seet kon lañu war a fay ca diggante boobee ca àggale ba rek moom ngay fay ku ko andi woon ba foofa ba mu xaaj li tax mu ne nag fa bi nisbati tsaani nekk na ci tolluwaayu luyaasub ñaareel bi mooy day wane ne maanaam ci li nga fay ku mu jukki rek lañuy xàmmee la ngay fay ku njëkk ka ndax li ma misaal léegi daa fekk rek ku njëkk ka dema na dem ba la nga ko doon def loo xaaj mu yem foofa loolu moo tax ma tudd ne léegi boo fayaatee keneen mu àggaleel la lu toll ne la nga fay ki la àggaleel moom ngay fay ku njëkk ka loola xaaj gi rek a tax waaye bu fekkoon ne tey maanaam ku njëkk ka la nga ko doon liggéeyloo ku ko defoon ñetti xaaj demoon na ba def 2 xaaj ña benn ba rek a desoon léegi kon xam nga benn bi des moom la keneen defalaat nga fay ko mbaa nga def ko ci sa doolay bopp su boobaa dañuy jàpp ne kon li nga xam ne moom nga fay ki nga xam ne moo ko àggale mooy benn ceer mujj bi boo ko defee 3 xaaj xaaj mujj ba léegi loo ko fay rek 2 caam da nga ko fay ka nga njëkkoon a jubóonteel ci neexal ndax nee nga boo ko defoon 3 xaaj koo kaa defoon 2 xaaj ña kon nag ku mujj ki moom benn xaaj bu rong la def kon la nga ko fay 2 cay loola moom ngay fay ka nga njëkkoon a waxaaleel tam ñëw ba foofu mu yem fa wa inistahiqa ab doonte yeyeef na ko walaw bi xurriyatin ab doonte ci ngor la mais nag nga wax ne ko boo ma seetalee ci misaal sama jaam ba daw mbaa sama gëmam nga dàngam ba mu ñëw ma jox la nàngam kooku bu ko seetee bu ñëw rek nga war ko jox loola doonte daa ñëw ba jox la ko kenn taxawaat ci yoon wax ne maa ko moom ba nga ko ci sa loxo yi waaye mu andina ko ba jox la ko rek war nga koo jox la ngeen waxante woon bu kenn ñëw maamum jaam bi xanaa dañ ko topp muy gorit kenn di kere sama dooma ci du jaam ñu topp ko li koy wax na dëgg doomam it ñu yóbbu ko du teewoon ko seete woon moom ndax jàpp ne jaam bu daw la ndax loolu nga ko waam kooku mu dutee li ngeen diggante woon nga jox ko moom li wax naa wa in istuhiqa ashay'u qalbu jaahalu ala tahsilihi an dhahara milkan li ghayri al-jaahili habdan kana aw ghayrahu fa yansabu al-jaahila dabhu al-ju'l wa la yastahiqu bi hurriyati fa yansabu al-ju'l al-jaahila nabhu dabhu al-qasir wa kala fi mawtihi ci wote ko faatom su fekkon ne dang ko ne boma jeli mo andi ne sama jamba daw bako ne ba gis ko ko ñu ma jox la wote yi bam ko waré nak ba gis ko nak laata mala koy jébal mu farfaatu ah kooku moom nee na moo ko war a jox dara ndax war na koo gis ko waaye laata mala koy jébal far na faatu mooy bi xilaafi mawti raqiqi ay alxayawaani almujaahali ala taxsilihi baxdahu wa qabla taslilihi lil jaahili wa laa yansamuhu aljumalu li xaddami tamaami alamal dañu jàpp ne kon te dëgg dëgg jëfe jëmatut